DJ גיא סלמה ואקס נויז, back to back. We'll be right back. illusion. אלכוהול ונהיגה, איזה סרט רע. 99 Escape. Trans on air. Trans on air. BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trans on air. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה ואקס נויז back to back. Escape. Thank you. Trance on air. ועכשיו 99 Escape DJ Kai Salama ו-X-Noise Back to Back Escape. Trance on air. Trance on air. We'll be right back. We'll be right back. שותה. למרות שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחדרה שלך. Thank you. BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trans on air. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ. די-ג'יי גיא סלמה מארח את אקוטק לרגל צאת האלבום Emotion Chaos מבית Time Stretch Music. ועכשיו 99 אסקייפ. די-ג'יי גיא סלמה מארח את אקס-נויז לרגל השקת אלבום הבכורה Mental Nobs מבית אומגה. איש הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחדרה שלך. Really wake up.

99 Escape. Trans on air. Trans on air.